Właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletynic.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dwie Polki ewakuowane z Afganistanu na pokładzie czeskiego samolotu jeszcze dziś będą w kraju. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie gróźb pod adresem lekarza z Łodzi, który zachęca do szczepień. Żegnamy się z upałami tego lata. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie. Do kraju mają dziś dotrzeć dwie Polki ewakuowane z Kabulu. Wieczorem przyleciały do Pragi na pokładzie czeskiego samolotu, informuje konsul generalny w stolicy Czech Artur Łukjańczuk. Mam nadzieję, że za kilka godzin będą mogli się cieszyć już w swoich rodzinach i świętować szczęśliwy powrót. Trzeba podziękować naszym przyjaciołom, sojusznikom z Republiki Czeskiej za pomoc. Polska wysłała do Afganistanu 3 samoloty wojskowe. Zabiorą naszych rodaków oraz afgańskich współpracowników polskiego kontyngentu. Premier poinformował, że rząd w Warszawie pomoże też sprowadzić z Afganistanu osoby związane z NATO, Unią Europejską oraz Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego zapowiedział, że ewakuacja cywilów z Afganistanu jest teraz priorytetem NATO. Jens Stoltenberg zaapelował do talibów, którzy w niedzielę zdobyli Kabul i przejęli władzę w kraju, by pozwolili na wyjazd zarówno obcokrajowców, jak i samych Afgańczyków, którzy chcą opuścić ojczyznę. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Szef NATO Jens Stoltenberg poinformował, że około 800 dyplomatów NATO w Kabulu pomaga teraz w ewakuacji cywilów z krajów Zachodu. Kraje członkowskie sojuszu mają też przysłać na miejsce dodatkowe samoloty wojskowe, aby zabrać do Europy zarówno obywateli swoich krajów, jak i afgańskich współpracowników, w tym tłumaczy i kontraktorów. NATO skupia się teraz na wywiezieniu ludzi, zarówno z naszych krajów członkowskich, jak i Afgańczyków, którzy przez te wszystkie lata nas wspierali. Pracujemy nad tym 24 godziny na dobę. Jens Stoltenberg mówił podczas konferencji prasowej, że błyskawiczna klęska afgańskiej armii była dla NATO zaskoczeniem, zwłaszcza, że sojusz zainwestował miliardy dolarów w szkolenie żołnierzy. Według Stoltenberga winę za taką sytuację ponosi afgańska klasa polityczna, która nie była w stanie przeciwdziałać talibom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie gróźb karalnych pod adresem łódzkiego lekarza Tomasza Karaudy. Wielokrotnie przekonywał do szczepień, za co spotkał się z hejtem i groźbami śmierci. Postępowanie ma ustalić autorów tych gróźb, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Czynności zlecone, realizowane są przez Wydział Cyberprzestępczości Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W tym postępowaniu chcemy ustalić autorów poszczególnych wpisów, komentarzy zawierających znamiona przestępstwa, a następnie rozstrzygnąć kwestię ich ewentualnej odpowiedzialności karnej. Zawiadomienie do prokuratury złożył pełnomocnik medyka oraz Okręgowa Izba Lekarska. Prawdopodobieństwo powrotu upału jest niewielkie, prognozują synoptycy. Zapowiadają ochłodzenie. Dziś tylko na zachodzie kraju temperatura przekroczy 20 stopni. Jak mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii, w ciągu najbliższych dni najchłodniej będzie na północy. Osoby, które wybrały się na urlop nad Bałtykiem, no nie będą na pewno zadowolone, ponieważ oprócz tego, że będzie padało, będzie wiało, też na termometrach w najcieplejszym momencie miera w tym 17 stopni Celsjusza. A tegoroczny rekord temperatury to 36 stopni padł 20 czerwca w Słubicach. Już dziś poznamy nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kto zastąpi po 9-letniej podwójnej kadencji Zbigniewa Bońka? O tym Adam Malecki. Kandydatów jest dwóch. Marek Koźmiński i Cezary Kulesza. Po miesiącach zbierania głosów, pozyskiwania poparcia, czas na główne rozstrzygnięcia. Czy dzisiaj w jednym z warszawskich hoteli będziemy świadkami prawdziwej batalii o fotel prezesa? Nie ma na to szans, wszystko jest już rozstrzygnięte, mówi Tomasz Włodarczyk, dziennikarz portalu Meczyki.pl. Przewaga Cezarego Kuleszy na tę chwilę jest miażdżąca, więc ja bym się spodziewał nawet ze strony Marka Koźmińskiego wyjścia przed salę i podziękowania za tę kampanię wyborczą i takiego bym powiedział dżentelmeńskiego poddania się, bo to głosowanie będzie dla niego miażdżące, bo obóz Cezarego Kuleszy jest bardzo mocny. Początek walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego PZPN około godziny 10.30. Nowego prezesa piłkarskiej centrali, jak i jego współpracowników poznamy zapewne w godzinach popołudniowych. Warszawa, Adam Malecki. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

na trójkę. Dzwoni szklaneczkami, pobrzękuje butelkami. Diabeł, uwierz mi. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Zapala fajkę i magicznie puszcza dym. To diabeł, mówię ci. Tak bardzo staram się, by nie puścić go za próg, lecz on wciąż używa swych szatańskich sztuk. I choć się bronię, czuję, że opadam z sił. Za całą noc diabłem będę wódkę pił. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam spuścić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam spuścić się. Przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Gra mi muzykę, od której dusza płonie. Już płonie cały świat. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wypędza z domu i po knajpach włóczy mnie. To diabła sprawka, tak, każdy wie. Sprowadza mi dziewczyny, co nie znają słowa nie. Jak sen, co śni się na grzechu dnie. Każe mi z nimi tańczyć do utraty tchu. Odejdź już diable, proszę, i nie wracaj tu. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam spuścić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. To Olaf Deriglasow w programie trzecim Polskiego Radia, 14 minut po szóstej. Jedziemy teraz nad nasze plaże polskie, nad nasze polskie morze. Turystów tam właśnie już od kilku sezonów gnębią między innymi, uwaga, wymieniam, komary, meszki, wciornastki, znane jako w cudzysłowie przecinki, czy też ryjkowce, z którymi obecnie walczą plażowicze wypoczywające nad naszym morzem, nad Bałtykiem. Materiał o pladze owadów przygotował Sebastian Kowalczyk z Radia Gdańsk. Pierwszy raz coś takiego widziałam, kiedy rozłożyliśmy się na plaży. No nie trwało to długo, jak nagle zaczęły nas oblepiać takie okropne robaczki, dosyć duże. Im dłużej siedzieliśmy na plaży, tym stawało się to po prostu nie do zniesienia. I mało tego, w wodzie też one były, także nawet ucieczka w wodę nic nie dawała. No straszne przeżycie. Gryzły? Nie gryzły. Chociaż były na tyle uciążliwe, że w pewnym momencie i człowiek zaczyna sobie myśleć, że pewnie to gryzie, bo co to jest? Z jakim owadem mamy do czynienia? Prawdopodobnie są to chrząszcze ryjkowce, prawdopodobnie oprzędziki. Doktor Paulina Kozina, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Lubią dosyć suche, takie piaszczyste nawet tereny. W literaturze nie ma informacji, skąd mogłyby się wziąć akurat na plaży, ale przypuszczenia są takie, że albo przybyły tam w poszukiwaniu pokarmu, bądź też zostały po prostu zdmuchnięte z przydrożnych łąk, lasów, wydm, gdzie akurat żerowały. Czy więc ta sytuacja, którą opisują turyści, to ewenement tegoroczny, czy te owady zawsze na plaży były? Nie, w internecie można znaleźć informacje, że były już doniesienia o takich sytuacjach, więc nie jest to nic nowego. Natomiast osobiście uważam, że w tym roku jesteśmy o wiele bardziej wyczuleni, być może przez sytuację pandemiczną, na tego typu zjawiska i troszeczkę się ich boimy. Mogą być groźne, czy tylko nieprzyjemne? Nie, tylko nieprzyjemne. One żywią się roślinnością, zgryzają liście. Nas ugryźć w żaden sposób raczej nie mogą. Musiałyby się poczuć bardzo zagrożone, chociaż nie słyszałam, żeby jakiś rykowiec zaatakował człowieka. Nie przynoszą żadnych chorób, ponieważ po prostu nie gryzą nas, nie kłują i tym podobne. Czyli nie uciekać z plaży. Dla zwykłego człowieka, który jakoś toleruje owady, po prostu przeczekać. Naukowcy nie wykluczają, że wpływ na większą liczbę owadów miały tegoroczne wyższe od typowych temperatury. A w maju tego roku Radio Gdańsk zajęło się tematem ogromnych chmar ochotek. Owadów podobnych do komarów, choć nie zostawiających po sobie swędzących śladów. Tymczasem przyrodnicy teraz już zapowiadają nadchodzącą plagę, uwaga, biedronek azjatyckich. Kiedyś mieliśmy stonkę amerykańską, którą wróg imperialistyczny zrzucił nam niecnie na plażę Bałtyku, a teraz będziemy mieli biedronki azjatyckie. Co jeszcze oprócz irytujących owadów przeszkadza nam podczas urlopu? O tym za chwilę. Najpierw John Mayer, Last Train Home w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Co nas irytuje na wakacjach? Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszam do dyskusji. Tym tematem zajmiemy się dzisiaj trochę szerzej, ale wśród najczęściej wymienianych oczywiście rzeczy, które nas denerwują, nie pozwalają odpocząć, są płaczące dzieci, pijani turyści, plażowicze odgradzający się parawanami. To są trzy najbardziej irytujące sytuacje, które mogą nas spotkać podczas urlopu. Prawie połowa ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu jednej z polskich firm z branży turystycznej, udzieliła właśnie takich odpowiedzi. Na liście rzeczy, które nas denerwują, znalazły się także długie kolejki, ludzie używający tak zwanego selfie sticka, czyli tego patyka, na końcu którego można zamontować telefon, żeby zrobić sobie zdjęcie, oraz kieszonkowcy, po prostu, drobni złodzieje. To jednak nie koniec sytuacji, które skutecznie potrafią zepsuć nam urlop. O to, co Państwa irytuje podczas wakacji, pytał Paweł Turski. Miejsc nigdy nie ma, jedzenie zawsze drogie. Na tłumy. Ostatnio byliśmy w Bieszczadach i zauważyliśmy, że Polacy zmienili kierunek. Wszyscy chcą uciec z Bieszczady, rzucić wszystko, uciec z Bieszczady, więc na to. Na brak czasu? No, zdecydowanie. Puszczanie głośnej muzyki w miejscach publicznych. Parawany nad morzem, to na pewno. Byliśmy w hotelu takim w sumie, że tam mieli być rzekomo tylko dorośli. I my żeśmy specjalnie dzieci zostawili, bo chcieliśmy tylko spędzić czas we dwójkę i wieczorem romantyczna sytuacja, idziemy do jacuzzi. To była 21:30, a tam maluchy w jacuzzi. Nieadekwatne opisy miejsc noclegowych w internecie, bo się też tak nacięliśmy trochę, że świetnie to wyglądało na stronie internetowej, a na miejscu no nie do końca. Zdjęcia sprzed lat i tak dalej. Dlaczego ponad 1/3 z nas nie potrafi odpocząć na urlopie, tym zajmiemy się również przed godziną 7 na antenie radiowej Trójki. Teraz dla Ciebie Mysłowic, a nasz numer to 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu. Dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym Cię w klatce, bo kocham na Ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez Ciebie wpadłem w głęboką depresję, już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego oczy zobacz sam, przed nami mgła. Zamykam oczy, nie chcę widzieć, nie chcę czuć, czy to koniec już. To pora na Trójkę.

Somebody told me. I The Killers na antenie radiowej Trójki. 21 minut do godziny 7. Przegląd niepolityczny, nie pierwszych stron gazet. To jest to, co nas teraz czeka. Prasowanie w Trójce. Dziennik Gazeta Prawna. To jest tytuł, który na początku biorę w ręce i mamy tutaj artykuł edukacyjny Poker. Nauczanie domowe połączyło ponad partyjnymi podziałami polityków. Nie tylko zagłosowali niemal jednomyślnie nad zmianami oświatowymi, ale też napisali dziesiątki interpelacji w obronie człowieka, który wraca teraz na szkolny rynek. Edukacja to też biznes, jak tutaj czytam. Około 3642 zł to kwota subwencji na ucznia w edukacji domowej przewidziana na rok 2021, przy czym jest to kwota w zależności od samorządu, dla którego jest naliczana. Tymczasem mamy 2221 placówek, w tym 212 to są licea ogólnokształcące. Pozostałe to szkoły podstawowe, ani jednego gimnazjum. Przypominam, nie ma takiego tworu już. To dla wszystkich tych, którzy dzieci nie mają, informacja, nie ma gimnazjów. Mnie to ominęło. Ja jestem sprzed, potem było i teraz znowu nie ma. Także dla mnie się nic nie zmienia. Edukacja domowa, jak tutaj czytam w artykule, w dzienniku, w Gazecie Prawnej. Edukacja domowa zakłada, że rodzice mają bezpośredni wpływ na naukę swoich dzieci, bo to oni ją organizują. Szkoły są pomocą, między innymi przy egzaminach klasyfikacyjnych. Ale edukacja domowa to też biznes. Szkoła może liczyć na publiczne środki, które jeśli pomnożyć przez dużą liczbę uczniów, idą w miliony. Racjonalizacja i obniżenie subwencji przydusiło nas. Jej zniesienie i obietnica większych pieniędzy pozwoli złapać oddech, mówi dyrektor jednej z większych placówek w kraju o obowiązującej od lipca nowelizacji prawa oświatowego. Przyznaje też, że trwa dziś bitwa o rynek. Więcej o tym, jaka to bitwa, jak duży jest to biznes, o jakich kwotach mówimy w kontekście edukacji domowej. Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj na ten temat. Teraz kolejny tytuł to jest Gazeta Wyborcza. Mamy tutaj ciekawą rzecz, mianowicie koszenie trawy to strata pieniędzy. Taki artykuł widnieje na stronie numer 9. Przez 3 lata 15 naukowców przemierzało dzikie chaszcze w jednym jednego z polskich miast i porównywało je z urządzonymi w mieście parkami. Doszli do ciekawych wniosków. Mianowicie od pewnego czasu, jak tutaj czytam, trwa publiczna dyskusja, czy kosić trawniki, a jeżeli tak, to jak często oraz szerzej w jakim stopniu pielęgnować tereny zielone. Brakowało w tej dyskusji twardych danych liczbowych. Tak mówi dr Daria Sikorska z Katedry Teledetekcji i Badań Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 15 naukowców wzięło pod lupę nieużytki, przez nikogo niepielęgnowane i porównało je ze stosunkowo mniej miejskimi skwerami oraz parkami pod kątem tzw. usług systemowych i porównywano, ile szkodliwych pyłów się tam wytwarza, ile gromadzą wody, o ile obniżają temperatury i wyniki wypadły druzgocąco dla pielęgnowanych parków, bo w większości badanych parametrów nie ma różnicy, czy o zieleń się dba, czy nie dba. Zatem czy kosić, czy nie kosić? Pozostaje, szanowni państwo, odpowiedź tylko w kontekście estetyki, która może być, no to może być różnie oceniane, tak ktoś, ale ma nieskoszony trawnik. To brzydki, a ktoś inny woli na przykład, bo nie lubi pola golfowego. Ale z punktu widzenia zdrowotnego, pyłowego i tak dalej, nie ma to znaczenia, jak się okazuje. Teraz Rzeczpospolita, w której mamy artykuł w dziale Świat. Artykuł dotyczący tego, że Berlin obawia się mas uchodźców za sprawą Afganistanu na ostatniej prostej przed wyborami powrócił nieoczekiwanie temat imigracji do Niemiec. Wszyscy źle oceniliśmy sytuację, za co biorę także odpowiedzialność, oświadczyła Angela Merkel, komentując w poniedziałek wieczorem rozwój sytuacji w Afganistanie. Kanclerz miała na myśli przede wszystkim los współpracowników Bundeswehry. Tłumaczy, że nie udało się jeszcze sprowadzić ich do Niemiec i grożą im represje i śmierć ze strony talibów. Wywołuje to w Niemczech wiele emocji. Jak poinformowała Merkel, w Niemczech i krajach trzecich jest już 1900 Afgańczyków, a ta liczba obejmuje także rodziny tych osób, które współpracowały z Bundeswehrą. W sumie grupa podlegająca ewakuacji liczyła co najmniej 2,5 tysiąca osób. I Berlin teraz obawia się tych mas uchodźców. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na koniec Super Ekspres oczywiście. Rodzicu, dostaniesz 12 tysięcy na dziecko. Taki tutaj na czarny tekst na żółtym tle, żeby nie umknęło na pewno. Jak się zgłosić po pieniądze? Chodzi o rodzinny kapitał opiekuńczy, który będzie obsługiwany przez ZUS. Pieniądze będą wypłacane po złożeniu wniosku. Program ma ruszyć w styczniu 2020 roku i będzie można go łączyć z programem 500+. Mianowicie są to dwa osobne programy, których celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi. Dla kogo? Uwaga, rodzinny kapitał opiekuńczy, jak czytam w Superekspresie, będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko od 12 do 36 miesiąca życia, bez względu na dochód. Zatem szczegóły, jak się zgłosić, co zrobić. Dzisiejszy Super Ekspres tym pomaga. A ja państwu zaprezentuję panią Arlo Parks w utworze Too Good na antenie radiowej Trójki, informując jednocześnie, że przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze. And you started your rings. The air was fragrant and thick with our silence. I held my breath as something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you care. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. Through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower. Program Trzeci Polskiego Radia dostarcza Państwu te wyborne dźwięki prosto do domów, samochodów oraz odbiorników przenośnych, ale także stacjonarnych, oczywiście. 12 minut do godziny 7 pozostało. Zajmijmy się wypoczynkiem, wakacjami i urlopami. 36% z nas, Polaków, nie potrafi zapomnieć o pracy podczas wakacyjnego wyjazdu. To wyniki badań przeprowadzonych przez Poznańską Wyższą Szkołę Bankową. Efekt jest taki, że po wakacjach wracamy jeszcze bardziej zmęczeni niż byliśmy przed urlopem. Dlaczego tak jest, sprawdzał Paweł Turski. Głównie dlatego tak jest, że my ciągle na coś czekamy i ciągle do czegoś dążymy. Maja Herman, psychiatra. I jak jedziemy na wakacje, to najpierw zastanawiamy się, jaki hotel, jakie miejsce. Potem zastanawiamy się, jak będzie w tym samolocie, czy znajdziemy dobre miejsce, czy będzie duża kolejka. I tak cały czas, zamiast cieszyć się chwilą, w praktyce jest to niezwykle trudne do wykonania. I ja zawsze polecam zacząć cieszenie się wyjazdem jeszcze zanim wyjedziemy. I samo bycie w tej chwili, to też jest chwila do tego, żeby się pocieszyć. Prawda? Nie zastanawiać, czy dobrze będzie, czy wypadnę, czy się pomylę, czy się nie pomylę, bo potem się może okazać, że będzie już za późno. My nie potrafimy odpowiednio wyłączyć się od tej pracy. Mateusz Żydyk, rzecznik Radstat Polska. Widać to szczególnie w tym okresie pandemii i pracy zdalnej. Godzina 17-16 nie jest granicą dla nas, bo brakuje nam tego wyłączenia świateł w biurze. To też przekłada się na nasz wypoczynek. Z drugiej strony pojawiają się też czynniki związane z samym przygotowaniem do urlopu. Czy na pewno robimy wszystko, na przykład informując kolegów z pracy, że będziemy mieli urlop, informując naszych kontrahentów, klientów, z którymi się kontaktujemy, żeby nie dzwonili w tym okresie i przekazując obowiązki pozostałym kolegom z zespołu. Nie dajmy sobie wmówić, że na ten urlop nie mamy czasu i nie mamy przestrzeni. Proszę sobie też wyobrazić taką sytuację hipotetyczną. Zostawiamy telefon w szufladzie w pracy. Nikt nie jest w stanie się do nas dodzwonić. Czy to jakkolwiek będzie zmieniało naszą sytuację? Pewnie nie. Firma będzie musiała sobie z tym poradzić. Gdzie my popełniamy błąd? My popełniamy błąd na przykład w takim momencie, w którym ja mówię, psychiatrka, która pracuje z ludźmi, ja mówię tak, uwielbiam leżeć na plaży, w ogóle mnie nic nie interesuje, najlepiej spędzam czas patrząc na morze. I teraz ludzie mnie słuchają i myślą sobie, okej, ona jest psychiatrką, wie co mówi, to teraz my wszyscy musimy leżeć na plaży i patrzeć w morze, bo ona jest na przykład wzorem, bo ona się zna na psychice ludzkiej. Tyle tylko, że ja się znam na swojej psychice, ale co robi kolega, to ja już nie wiem tak do końca. A druga rzecz, założyć, że jednak na pewno się coś wysypie. I wtedy te wakacje stają się lepsze. W jaki sposób odpoczywać, w jaki sposób nie odpoczywać, a przede wszystkim co na wakacjach nas denerwuje. 2 2 7 3, zapraszam Państwa do dyskusji. Wrócimy do tematu po godzinie 7. Zajmiemy się także pewnym niecnym procederem, czyli wyjeżdżaniem na urlopy na zwolnieniu L4. 2 2 7 3, zapraszam do dyskusji. She grew up in an Indiana town, had a good-looking mama who never was around. But she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving on. Keep moving on. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Down again. Well, I don't know, but I've been told you never slow down, you never grow old. I'm tired of screwing up, I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town again.